Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка 4. Асавец. Раздзел 11. За 4 няпоўныя месяцы з канца сакавіка па сярэдзіну ліпеня Літаў пачаў імкліва аддаляцца ад жонкі. Ён пазбягаў яе і ўжо нават іранічным тонам не загаворываў з ёю, зусім нічога не расказываў, не тлумачыў, не дзяліўся. Ён нібы злаваў на яе, ці больш на сябе, за тую хвіліну залішняй шчырасці. Некалькі разоў тэлефанаваў Асавец, спачатку паведаміў, што не знаходзіць патрэбнага месца, потым, што пачаліся дажджы і ў балацяністую твань ўлезеш, потым, што нечакана ўзяліся за ўмацаванне мяжы. На некаторых участках начаплялі відэакамер, робяць ледзь не жалезную заслону. І ці не задаволіць Літава іншае месца, падалей ад мяжы, тады ён падшукае. «Мяжа мяне больш не цікавіць», – нецярпліва адказаў Літаў. Сваю гістарычную кнігу ён сяк-так скончыў, і цяпер трэба было думаць, што з ёю рабіць. Ён хацеў правесці раут ці фуршэт, словам, нешта кшталту творчай вечарыны, як ён казаў, прэлюдыю прэзентацыі, на якую планавалася сабраць разам усіх патрэбных людзей, сваіх новых знаёмцаў, у тым ліку і Асаўца. Часу яшчэ хапала, вечарына была прызначана на нядзелю 19 ліпеня, але Літаў задоўга пачаў насіцца з ёю, падбіраў меню, нават выглядаў на розных сайтах, якое будзе надвор'е, каб ведаць, на прыродзе збірацца ці ў памяшканні. Калі шчыра, ён пакуль пісаў, астыў да гістарычнай тэмы, яна надакучыла яму як горкая рэдзька, і цяпер ён быў апантаны зусім новай задумкай. Літаральна за дзень да раута пазваніў Асавец, паведаміў нарэшце, што ўсё гатова, падсохла, умовы ідэальныя, суха, добра. «Заўтра ж выязджаю. Заадно паможаце мне вырашыць абяцаную справу», – нагадаў Асавец. «Ці не так?» Назаўтра, у пятніцу раніцай 17 ліпеня 2017 года, Літаў стаяў пасярод кабінета на другім паверсе, аглядваў стол, шуфляды, бегаў позіркам па кутках, ці не забыў чаго. Тут увайшла Ірма. Яна зайшла ў кабінет бледная, рашучая. Русая грыўка спадала на лоб, тонкія вусны падціснуты. «Я прашу не ець. У мяне вельмі нядобрыя прачуванні. Як ты не разумееш?» – непрыветна адказаў ён. «Я так чакаў гэтага дня. Трэба ехаць. Мы дамовіліся. Ну, Ірма!» «Гэта добром не скончыцца. Я прашу, давай, пакуль не позна, з'едзем адсюль». «Яшчэ што? Цяпер лягчэй ісці наперад, чым вяртацца. Ну, Ірма, вазьмі сябе ў рукі. Гэтыя дні табе трэба быць у форме. У нядзелю раут, госці». «Прабач, я давала слова не пытаць ні аб чым. Але скажы, што з тым тваім злым геніем, з чалавекам, які эміграваў?» «Сто разоў казаў, забудзься на яго, лічы, што яго не было ніколі». «Ты замешаны ў гэтым? Не кажы глупства». «Не бойся, я не вораг табе, а саюзніца». Ён схапіўся за галаву. «У чым саюзніца? Гэтага толькі не хапала. Як я шкадую, што сказаў». «Кажу ж, не бойся», — паўтарыла яна. «Я буду маўчаць, і не адна жывая душа. Так я і ведаў, што гэтым скончыцца, яшчэ б ты не маўчала. Ды цяперашнім часам не трэба ні фактаў, ні доказаў. Дастаткова паказаць на чалавека пальцам, і яго віна ўяўная ператворыцца ў рэальную. Яна здзьмухнула грыўку з вачэй. А магу і сказаць, калі ты не зменішся, калі не перастанеш гаварыць загадкамі і хаваць ад мяне нешта. Гэта шантаж? Ты просто не пакідаеш мне выбару. Ірма, апошні раз прашу, забудь. Яго голас і яго кінуты з-пад ілба пагляд нічога добрага не абяцалі. Інакш можа здарыцца. Што? Нічога. І выйшаў амаль выбег, не развітаўшыся, не пацалаваўшы, не сказаўшы свайго звычайнага на сувязі. Варта было яму выйсці, як плечы ў Ірмы апусціліся. У зялёных колеру балтыйскай хвалі вачах з'явілася адчайная рашучасць чалавека, загнанага ў кут. «Далі Бог, я зраблю гэта», прашаптала яна, сціскаючы ў руцэ смартфон. Аліта ў хуткім крокам збег з ганка. Было без чвэрці 8 раніцы, лісты і трава блішчэлі расой на сонцы, усё пахла, квітнела, шчабятала, радавалася жыццю. Ён пастаяў пасярод двара, каб супакоіцца, прыйсці ў сябе, агледзець яшчэ раз сваю сядзібу. Заўсёды памагала такое сузіранне. Цяпер усё гэта яго. Ніхто не адбярэ, не скране з месца. Белы дом пад зялёным дахам, па самыя вокны абвіты плюшчам і жаночым драбналістым вінаградам. Двор, усе гэтыя альпійскія горачкі, клумбы, курціны. У думках ён пахваліў густ фларысткі, якую запрашала жонка раз на тыдзень. Кветнікі з ружамі, звычайнымі садовымі, а таксама чайнымі і дзікімі, падобнымі да шыпшыны, з садовымі рамонкамі, з дэкаратыўнымі нізкарослымі жоўтымі з чорнай сярэдзінкай сланечнікамі, асобна кусты з бела-зялёнымі шарамі гартэнзій, крыху ніжэй паўз дарожку да басейна агрэст, сімвал мяшчанства. Ён сам пасадзіў некалькі калючых кустоў і цяпер кожную раніцу хадзіў глядзець, як наліваюцца сокам паласатыя, бы вялікія каларадскія жукі ягады. Яшчэ ніжэй карлікавыя вішні ростам з чалавека, а пладоў, якія памерамі і смакам больш нагадвалі чарэшні, чым вішні, збіралі з кожнага дрэўца па два вядры. Далей зялёны падстрыжаны газон, за якім сіне-бірузовая авальная пляма басейна, зялёныя шаты вербаў каля сажалкі. І толькі аддалены ўчастак саду з каравымі яблынямі быў запушчаны, дзікі, зарослы травой па пояс. Яго па загадзе літава знарок не чапаў садоўнік, каб даць усяму волю расці, як хочацца. Ногі самі панеслі літава туды, нават дарожку да бункера цяжка было разгледзець сярод бур'яну. У ніжняй частцы двара, гаспадарчай, дзе гараж і выезд з варотаў, блішчэў на сонцы вымыты джып. Шафёр, малады, дужы, у майцы, коратка падстрыжаны з загарэлай шыяй і нават патыліцай, курыў, адышоўшы да агароджы, у бок пускаючы дым, і нават рукой яго адганяў бы адмахваўся ад камароў, разумеючы, што псуе гэтым дымам такі свежы ранак. Літаў падышоў да яго. Чакалі яшчэ аднаго пасажыра, доктаравага сына Хрысціяна Шнейдара, які, даведаўшыся ад бацькі пра паездку Літава, папрасіў падвесці да парычаў, як ён растлумачыў, паром пафоткаць. Гэты хрысціян, фатограф, фрылансер, калумніст, прадстаўнік моладзевага нацыянальна-патрыятычнага руху, меў за плячыма ўжо 20 гадоў, але, як усе цяперашнія маладыя, быў да смешнага інфантыльны. Літаў сышоўся з ім яшчэ зімой. Пару разоў яны разам хадзілі на літаратурныя імпрэзы, дзе Літаву вельмі спадабалася. Ён зразумеў, што дарэмна так ужо камплексуе наконт свайго няведання мовы. Маладыя тутэйшыя беларусы ведалі яе прыкладна на тым жа ўзроўні, што і ён, немалады ўраджэнец цэнтральнай Расіі. З той толькі розніцай, што ніхто асабліва гэтым не замарочваўся. Размаўлялі яны па такім самым, як і ён, прынцыпе, механічная замена рускага слова на беларускае, а калі яны па гучанні супадалі, слова проста ламалася націскам. Не доўгі, а даўгі, не коратка, а каротка. Літаў, наслухаўшыся, нават пачаў сумнявацца. Можа, гэта ён гаворыць правільна, а яго рэдактары-настаўнікі, Рак з Самусенкам, памыляюцца? Не можа ж быць, каб усе ішлі не ў нагу, а два чалавекі ў нагу. На гэта Самусенка ему адказаў, што мала мець у галаве Google Translate. Трэба адчуваць прыродныя законы мовы, паводле якіх яна існуе, і тады яна зможа развівацца нават аўтаномна, незалежна ад таго, гаворыць на ёй чарка-шкварачнае насельніцтва ці не. Літаў вырашыў адкласці разборку гэтых філалагічных тонкасцей на потым. Хрысціян з'явіўся па-нямецку дакладна, секунда ў секунду, без 5:08, у шортах, кедах, у чорнай майцы з чырвонай пагоняй, па знешнасці класічны сын сваёй нацыі, цыбаты, руды, кірпаты, залаціста-кучаравы з рассыпаным па скулах і па носе рабацінням. Роўна ў 8 выскачылі з горада. Шафёр, ведаючы, што Літаў не любіць кандыцыянер, опусціў шкло. Ветрык, лёгкі, духмяны, летні. Ні ў якае параўнанне не ішло з тым, як Літаў ездзіў адзін зімой. І чым далей ад Мінска, тым лягчэй рабілася яму. Каб не вісела над душой гэтая ірма, усё астатняе складваецца цудоўна. Ён нарэшце матэрыяльна незалежны. Кніга яго гістарычная гатова. Задумка яго, мара яго неўзабаве пачне рэалізоўвацца, і ўсе прымуць у гэтым удзел. І паэт Віктар Рак, і дзед Самусенка, і зануда-філосаф Вадзіма Савец, і Ірма, і нават гэты вось рабы хлопец-немец, што сядзіць ззаду. Каб разварушыць яго, Літаў спытаў: «А што, такі рэдкі паром?» І расслабіўся ў прадчуванні адказу, бо ведаў, як хрысціян любіць пагаварыць. Прычым, як і ў выпадку за Саўцом, распавядае грунтоўна, цягуча, занудна, а Літаў любіў зануд. Яму было з імі цікавей, чым з веселунамі. Беглі за акном палі і дрэвы, малады шнейдар расказываў, як калыханку, што паромныя пераправы цэлая галіна ў краязнаўстве. Усе яны пабудаваны ў 18-м, пачатку 19-га стагоддзя, нават патлумачыў прынцып іх дзеяння. Усё максімальна проста. Паром замацаваны канатамі, якія сілай рухавіка падцягваюць яго да аднаго або да другога берага. У Беларусі засталося іх усяго каля 10. Самы малы і вузкі ў Гродзенскім раёне, шлюз Кужынец Аўгустоўскага канала. Самы шырокі каля Петрыкава, але Прыпяць так мялее, што гэты парыцкі можа выйсці на першае месца. «Як дзіўна, – перабіў Літаў, – мы, рускі і немец, падымаем беларускую культуру». «Нічога дзіўнага, Неахвотна адказаў малады Шнейдер. У адрозненне ад старэйшага Шнейдера, ён чамусьці не любіў, калі размова заходзіла пра нацыянальнасць. Нават, як падалося Літаву, ён чамусьці саромеўся сваёй. Ён замоўк, і рэшту дарогі да Парычаў прадрамалі ў маўчанні. У Парычах былі апалове на 12-ю, спыніліся каля ракі. Літаў выйшаў разам з Хрысціянам. Даволі шырокая рака паміж двух зарослых дрэвамі і кустоўем берагоў. Пахла рачной вадою. Літаў дыхаў на ўсе грудзі. Каля драўлянага вялікага прычала стаяў паром, ішла пагрузка на яго. Хрысціян адразу выцягнуў фотаапарат з заплечніка. Літаў убачыў прывязаны да прычала вянок са штучных кветак уперамешку з жывымі летнімі. «Недалёка патоняў чалавек», — патлумачыў Хрысціян. «Труп вадой прыбіла да берага, а сваякі прынеслі кветкі. Не ўсім падабаецца, кепскі знак, але так проста не прыбярэш жа». На платформу заехаў міні-фургон, за ім грузавая машына з газавымі балонамі, следам легкавая, чамусьці з латышскімі нумарамі. Людзі паселі на лаўку. Чалавек у скураной курцы з-пад ілба пазіраў на Літава. Жанчыны смяяліся, дзядзька ў бейсболцы, убачыўшы фотаапарат, паказаў Хрысціяну кулак. Паром марудна адчаліў ад берага, Хрысціян падзякаваў, запэўніў, што назад сам дабярэцца. У мяне ў кожным горадзе сябры. Развітаўся і знік. А Літа ўсё стаяў і не мог адарваць вачэй ад вянка. Думаў, думаў аб нечым, пакуль не кашлянуў ззаду, нагадваючы пра час шафёр, а потым крануў яго за плячо. Пры пад'ездзе да мястэчка пазваніў асавец, каб папярэдзіць, што затрымліваецца на дзялянцы, папрасіў пачакаць. Спыніліся ў цэнтры на плошчы каля знаёмага Літаву будынка. Літаў не быў тут летам і цяпер апынуўся ў патрыярхальнай чароўнай атмасферы летняга паўсоннага мястэчка. З узвышанай плошчы відаць былі чырвоныя дахі сярод зеленых ляніны садоў, стары таўстенны вяз. Літаў не адразу прызнаў, што гэта тое самае тоўстае, як баабаб дрэва, якое зімою падалося яму скалечаным і мёртвым. Цяпер зялёны, разложысты, з пераплеценым, як жыламі, стволом у некалькі абхватаў, па ўсім светка наполеонаўскага, калі не шведскага нашэсця, са сваімі арэшнікавымі густымі лістамі кідаў тень на паўплошчы. У ценю яго стаяла штук 6 фураў, у самым цэнтры плошчы каля помніка Леніну на парапеціку круглай клумбы, зарослай чырвонымі, высокімі, падобнымі да гладыёлусаў кветкамі, сядзеў спінай да Літава хлопец, трымаючы за сядло веласіпед. На ганку, які вёў адначасова ў аддзяленні міліцыі і аддзяленні сувязі, стаяў тварам да сонца міліцыянер без фуражкі. Пад ганкам сабака з хрустам грыз вялікі яблык, наступіўшы на яго лапай. Каля газетнага кіёска малады глуханямы званіў па тэлефоне па відэасувязі, круціў пальцамі, крыўляўся перад маніторам, нібы дражніў сам сябе ў люстэрку. Дворнік у аранжавай камізэльцы, згінаючыся як мурашка, валок некуды тачку мукулатуры і колы падскоквалі на бруку. Недзе запрацавала газонакасілка, у адказ ёй азваўся малады ці дурны певень. Літаву вспомнілася недзе чытанае, калі певень спявае ў дзень да бяды. Ад акенца аўтастанцыі адышла блізарука, праз акуляры разглядваючы білет, дзяўчынка-школьніца 15-16 гадоў, у белай майцы, чырвонай спадніцы да каленяў і белых красоўках. Светлыя, выпаленыя сонцам да рудога колеру кароткія валасы, пасма спадала на акуляры. Крыху касалапячы, як умеюць толькі дзяўчынкі, яна пайшла да клумбы, падышла да хлопца, паказала яму білет, адкінула з вачэй пасмачку, усміхнулася. На фоне чырвоных кветак сальвіі, успомніў літаў, ды яшчэ падкрэсленыя чырвонай спаднічкай, яе цнатлівыя ногі з белымі каленямі падаліся літаву неверагодна прыгожымі. Ён машынальна дастаў з кішэні планшет, падобная на Ірму Айгаравну, ціха сказаў шафёр ззаду. Падабенства і праўда было, толькі не дэталямі, а хутчэй паставай, авалам твару, колерам валасоў, нават прычоскай. Але на дзяўчынцы выразна ляжаў той ледзь улоўны флёр абаяльнасці, налёт дзіцячай мілаты, якіх ужо не было на Ірме, той самы флёр, які, не першы раз жанаты літа ўведаў гэта не з тэорыі, а з практыкі, на жаль, так хутка знікае. Як рачная свежасць, як туман, крануты ветрам. Яна спінай адчула, што на яе глядзяць, падняла галаву, яна паглядзела на літава уважліва, прыязна, як на старога добрага знаёмага. Вусны яе варухнуліся, нібыта яна хацела нешта сказаць, ды стрымалася. Хлопец таксама цераз плячо азірнуўся на літава. «Што, дядька?» Гадоў 25, высунутая ўперад ніжняя квадратная сківіца, непрыемная нахабная ўхмылка на пульхных чырвоных амаль дзявочых вуснах, малочная сліна. Бойкія вадзяністыя вочы глядзяць прыжмурана і разам з тым пільна, нібы вызначаюць цану, якім спосабам цябе можна абдурыць, а не атрымаецца, дык адабраць сілаю. Маю сястру бясплатна не здымаюць. Я і не збіраўся, схлусіў літаў, які якраз такі паспеў зазняць. А то можам арганізаваць фотасесію у любым выглядзе. Літаў хацеў апраўдвацца, хацеў сказаць, што ў яго ўжо свае і дарослыя, і малыя дзеці, але не сказаў, а чамусьці яшчэ больш збянтэжыўся. Раскаваны ў адносінах з раўнагодкамі, з моладдзю ён ужо саромеўся свайго ўзросту. Ён нічога не сказаў, адвярнуўся і пайшоў да машыны. «Багатенькі!» Пачуў ён за спінай. А да іх ужо роўным, ледзь не страявым крокам ішоў праз плошчу асавец. Кароткая куртка, штаны, кепка з доўгім брылём, шнураваныя чаравікі, нават заплечнік. Усё на ім было плямістага камуфляжнага колеру. «Бізнес-кэжуал!» Прыйшло літаву ў галаву, мо таму, што сёння была якраз пятніца. Яму падалося, што з зімы, пакуль яны не бачыліся, а савец і паспрытнеў, і памаладзеў. З роўнай шчацінкай на шчоках і барадзе, без прыкмет сівізны, да таго ж яму пасавала гэтая амаль вайсковая форма. Як і паўгода назад, быў ён сур'ёзны і, не міргаючы, строга пазіраў на літава. Павітаўшыся, прапанаваў спачатку паабедаць. «Заадно вырашым маю справу, ці не так, а потым ехаць аглядаць востраў. Няўжо нарэшце я пабываю ў славутым рэстаране?» На душы ў літава было амаль радасна. З той хвіліны, як ён убачыў дзяўчынку, настрой у яго не проста палепшыўся, а як бы нават крыху ўзвінціўся. Шафёр пайшоў разам з імі. Перад тым, як падняцца на ганак, літаў азірнуўся. Дзяўчына ішла па вуліцы ўніз ад плошчы, хлопец марудна ехаў побач на веласіпедзе. Адна рука на рулі, другая ў дзяўчыны на плячы. а савет спрасачыў за яго позіркам. Спадабалася? Я жанаты чалавек, з вінаватай усмешкаю адказаў Літаў. Вы яе ведаеце? Хто яе не ведае, між іншым, гэта мая будучая падчарка, Люда, ці як усе завуць, проста Лю. Вось як? А гэты з ёю брат? Брат, гмыкнуў асавец. Ён такі ж ёй брат, як я яму сват, турма па ім плача. Яна купляла білет. Так, у нядзелю едзе да сяброўкі ў Мінск, будуць разам паступаць. Пачакайце, як у нядзелю, але ж і вы таксама выязджаеце ў нядзелю, нагадаў Літаў. Мы чакаем вас на раўце, спадзяюся, вы не перадумалі, будзеце ў мяне. Абавязкова. Тады чаму яна не з вамі? А савет буркнуў нешта, і Літаў не стаў распытваць.